राम यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा 7 नवंबर 1995 को रात्रि 8 बजे कोलायत में हुआ। राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्र गेत्री गपाणे ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतम देवम कंसचाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरुम वंशी विभूषित करवीरदाभात पीतांबरा धरुण बिंब फलाधरोष्टात पूर्णेन्दु सुंदर मुखारविंद नेत्रात कृष्णात्म किमपि न जाने हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण। देखो जीव मात्र की ऐसी चेष्टा होती है कि मैं ऊंचा बढ़ूं ऊपर बढ़ूं। वृक्षों में होती है, लताओं में होती है, पौधों में होती है, छोटे छोटे घास आदि धान के पौधे आते हैं उनमें ऊंचे बढ़ने की होती है। हम मनुष्य भी चाहता कि मैं ऊंचा बढ़ूं ऊपर बढ़ूं, बड़ी उन्नति हो जाए। अब जिस स्थिति में स्थित है उसको संतोष नहीं है, ये प्राय ऐसी बात है। कोई साधन में आगाड़ी बढ़ गया है तो उसे तो संतोष होता है, परंतु सांसारिक चीजों से संतोष नहीं होता। बढ़ने की लालसा और चेष्टा तो रहती है, मानो भीतर से इच्छा भी होती है बढ़ने की और ऊपर से क्रिया भी करता है बढ़ने की, परंतु बढ़ना क्या है इस बात को प्राय लोग नहीं जानते। तो बढ़ने की दृष्टि से बढ़ते हैं और पटक गिर जाते हैं, पतन की तरफ जा रहे हैं। मनुष्य शरीर है, इसमें ऊंचे देव आदि शरीर होना चाहिए और उन देवता आदि से भी जो परमात्मा की प्राप्ति की इच्छा इधर चढ़ना चाहिए, वो देवताओं से भी ऊंची चीज है। वो देवता बड़े ऊंचे लोक में है, ऊंचा उनका शरीर है, परंतु उसकी उनकी वृत्ति नीची है, ऊंची नहीं है। देवताओं का शरीर दिव्य होता है, हमारे शरीरों में पृथ्वी तत्व की प्रधानता है, 5 तत्व होने पर भी पृथ्वी की प्रधानता है, और देवताओं के शरीर में तेजस तत्व की प्रधानता है। ये तेजस तत्व प्रकाश है ना, ये प्रकाश करता है, इसको तेजस तत्व कहते हैं। अग्नि है, सूर्य है, चंद्रमा है, तारा है, नक्षत्र है, ये जो चमकते हैं ना ऐसे अग्नि आदि चमकते, ये तेजस तत्व है। उनका तेजस तत्व का शरीर होता है, उसमें मलिनता नहीं होती, उनके पसीना नहीं आता, उनके थकावट नहीं होती, उनके रोग नहीं होता, ऐसा उनका दिव्य शरीर होता है। हमारे शरीरों से उनको दुर्गंध आती है, गंदे शरीर है हमारे, जैसे कोई ऐसे हमारे शरीरों से होते हैं, निर्मल होते हैं, पैर उनके जमीन में पैर नहीं टिकते हैं, मानो बोझा नहीं है हमारे में, जैसे बाहर है बोझा है, ऐसा बोझ नहीं होता है। आंखों की पलकें ही पड़ती नहीं है हमारे जैसे पड़ती है, हरेक जानवर की पालकें पड़ती रहती है, ऐसी नहीं होती है। उनके देवताओं की छाया नहीं होती है, हमारे यहाँ तेज तेज देखा तो ऐसे छाया होती है, पर कांच हो तो कांच की छाया नहीं होती, साफ स्वच्छ कांच को निर्मल, तो जैसे गोला होता है अपने लालटेन का, तो उस लालटेन की छाया थोड़ी पड़ती है, उनके भीतर ऊपर प्रकाश बढ़ ही जाता है, इस तरह से छाया उनकी नहीं पड़ती, क्यों तेज तत्व है वो सब प्रकाश सामने चला जाता है, पृथ्वी तत्व की आड़ आती है तब छाया पड़ती है। ऐसे दिव्य शरीर होने पर भी उनके भीतर में जो त्याग वैराग्य ये नहीं होता है, भगवान की भक्ति आदि ये चीज बहुत कम होती है। निषेध नहीं है, निषेध पशु पक्षियों के लिए भी नहीं है। इस वास्ते जाम भगवान है, हनुमान जी महाराज है, गिरिराज है, ऐसे भक्त हो गए कई, मनुष्य के सिवाय भी ऐसे देवताओं भी भक्त हो गए हैं, वे भी भगवान के भक्त हुए। तो उसे मना नहीं है, परंतु स्वाभाविक उनकी रुचि नहीं है। कारण क्या है कि पुण्यों का फल भोगने के लिए वहां गए हैं, और नरकों में जाने वाले जीव पापों का फल भोगने के लिए गए हैं। वहां नई उन्नति का वहां समान नहीं है। जैसे खेत में अनाज होता है, घर में बैठकर खाते हैं, ऐसे मृत्यु लोक में किए जाते कर्म शुभ कर्मों का फल भोगने के लिए देवलोक में जाते हैं, और अशुभ कर्मों का फल भोगने के नरकों में चौरासी लाख जोड़ी में जाते हैं। तो ये खेत है, यहाँ खेत में जो बढ़िया भूमि होती है उसमें बाजरा आदि धान के पौधे भी अच्छे होते हैं, और भरोटा आदि जो कांटा वाले है वे ज्यादा होते हैं, और जहरीले जो होते हैं वो भी पौधे अच्छे फलते हैं। जमीन तो उनको फल देती है, जमीन अपनी तरफ से कुछ नहीं करती। मिर्ची का बीज है तो वो बीज में तीक्ष्णता है तो पृथ्वी तीक्ष्णता को बढ़ा लेती है। मीठा मतीरा होता है तो उसके बीज में मिठास है, इस वास्ते वो मीठे को खींच लेती है तो पृथ्वी मिठास दे देती है। वही तुम्बा और तस्तुम्बा होता है, वे के बीज कड़वे होते हैं तो उसमें कड़वी चीज दे देती है पृथ्वी। जैसे भगवान की बात में ये था माम प्रपद्यन्ते तांस तथा भजाम्यहम, इसी तरह से पृथ्वी जो उनके बीच में चीज है और ग्राहक होते हैं उनको चीज दे देती है। सब रस पृथ्वी में मौजूद है, सब तरह के रस, कटु अम्ल नवलन पशु कटु तिशाय तिक्त हेता दशाता है। तो कड़वे भी है, तीखे भी है, खट्टे भी है, और मीठे भी है, सरपरे भी है, नमकीन भी है, रस है, अलग अलग स्वाद है। ये स्वाद पृथ्वी में सब तरह के हैं, तो जिस तरह का बीज होता है उसी तरह की वो पृथ्वी उनको दे देती है। पृथ्वी जल और वायु इनसे ये पौधे पैदा होते हैं। जल हो फिर गर्मी होती है उसमें पौधे ज्यादा पैदा होते हैं, और गर्मी नहीं होती है ठंडी रहती है तो जल होने पर पौधे इतने बढ़ते नहीं है। हवा लगने से उसमें हरियापना आता है, जमीन में से पौधे निकलते वो सफेद होते हैं, वायु लगने से हरे हो जाते हैं, और तेज होने से ऊंचे बढ़ जाते हैं। इस तरह से पौधे सब बढ़ते हैं। जब ठीक तरह से वर्षा गहरी होती है, बीज ऊंचा हुमस होता है, खूब तपत होती है, उससे खेती बहुत बढ़ती है। तो इस तरह से तेज आदि से बढ़ते हैं भाई। तो ये अलग अलग पृथ्वी जल तेज वायु आकाश का एक बड़ा भाई समूह है, इसमें अलग अलग मित्र गुण है। अब जीव उसमें जो जाता है पौधा में तो वो उससे ही बढ़ता है। तो ये सब बढ़ते हैं, पर बढ़ते अपनी अपनी जगह ही बढ़ते हैं। मनु जहर का पौधे में जहर बढ़ता है, और अमृत के पौधे में अमृत बढ़ता है, मीठा का पौधे में मिठास बढ़ता है, मृत्यु में तीक्ष्णता बढ़ती है, नमक नमकीन पौधे में नमकीन बढ़ता है, ऐसे इनके बीच में बढ़ते हैं। तो ये चीजें बढ़ती है तो उन्नति सब चाहते हैं, सब करते हैं, परंतु मनुष्य जन्म की जो उन्नति है वो बहुत विलक्षण है। मनुष्य परमात्मा को प्राप्त कर लेता है, सदा ले सदा के लिए शांति प्राप्त कर सकता है, ये शक्ति और जगह नहीं है, ये सिवाय मनुष्य है। इस वास्ते देवदेवों में होने वाले देवता भी मनुष्य शरीर चाहते हैं, इस भारतवर्ष में जन्म चाहते हैं कि जिससे हमारा कल्याण हो जाए, उद्धार हो जाए, ऐसे उनकी भीतर चाहना होती है। देवताओं में भोग बहुत है, आराम बहुत है, सुख बहुत है, लंबी आयु है, बीमारी आदि होती नहीं है, ऐसा शरीर उनका है, परंतु भीतर में जो सूक्ष्म शरीर है उसकी बीमारियां होती है, ईर्ष्या है, द्वेष है, ये चीजें उनमें होती है। अपने से ऊंचों को देखते तो जलन होती है, नीचों को देखते तो अभिमान होता है, और बरोबर को देखते तो उसके साथ ईर्ष्या होती है कि हमारे बरोबर कैसे बैठा, ऐसे उनके स्वतः चिंतन जलन होती है भीतर में। तो सूक्ष्म देश की बीमारी उनके होती है, शरीर के बुखार आदि नहीं होते। तो मनुष्य शरीर ऐसा है, कि दिन सबसे इससे ऊंचा उठ जाता है। आदि भौतिक, आदि दैविक, आध्यात्मिक तीन तत्व है, ये तीन ताप है, तो तापों से ऊंचा उठ जाता है, सब तापों से रहित हो जाता है। इसमें इतनी शक्ति है, परंतु इसमें शक्ति है वो कैसी है कि ऐसा संग करे वैसा इसमें रंग चढ़ जाता है। जैसे साफ शीशी होती है, तुम्हें लाल जल डाल दो तो लाल दिखने लग जाती है, नीला नीला दिख जाता है, काला हो तो काला दिख जाती है, पीला हो तो पीला दिख जाता है। इस तरह से ये है, तो संग पा करके ये उस संग को लेता है तो वैसे ही बन जाता है। तो आजकल देखो क्या हो रहा है, आजकल पतन की तरफ बड़े जोरों से जा रहे हैं, नशा पता कर रहे हैं। जिन नशे पते बिना आदमी खूब अच्छी तरह से जी सकता है बड़ी शांति से, परंतु उसमें ताश है, चौपड़ है, खेल है, इनमें परमात्मा में लग करके समय बर्बाद कर देता है। जो परमात्मा की प्राप्ति के लिए समय मिला है उस समय वो खेल तमाशों में बिता देता है। और पाप करने वाले पाप करने में, अन्याय करने में, झूठ कपट करने में, बेईमानी, ठगी, धोखेबाजी, विश्वासघात करने में समय लगाता है। जो समय परमात्मा की प्राप्ति में लगाया जाए वो पूंजी लगाता है पापों के संग्रह करने में, नरकों में जाने के लिए बड़े बड़े व्यसन करता है, मदिरा पीता है, मांस खाता है, मछलियां खाता है, अंडे खाता है, जीव जंतु मार के खा जाता है। जो राक्षसी वृत्ति होती है वो राक्षसी भाव आ गया उनमें, तो ये तो जो संग करे जिस तरह से है वो उस तरफ बढ़ता है, बढ़ता होता है उन्नति की तरफ, बढ़ता है चारों तरफ में। कर्मानुबंधी नहीं मनुष्य लोग, कर्मानुबंधी है ये गुण प्रवृद्धा विषय प्रबाला, विषय रूपी प्रवाल है, गुण से बढ़ता है। तो सत्व गुण को लेकर ऊंचा बढ़ता है, मध्य गुण के मध्य में बढ़ता है, और तमो गुण को लेकर अधोगति में जाता है। तो मदिरा अधिक पीना है, ये बहुत महान अध्यात्म महान पात्र में जा रहे हैं, बड़ा भारी पाप बताया है। चार महापातक है, गो हत्या से ही बढ़कर पाप है, चार गौ हत्या पापों में है, ये महापाप में है। मदिरा दारू पीते हैं, आजकल दारू का प्रभाव बहुत जगह जगह प्रभाव हो रहा है, गांव गांव में दुकानें हो रही है, सरकार ठेका दे रही है, वो ठेका वाला ही बेच सकता है, वो हरेक को देता है, दुकानों में देता है, उससे पैदा बहुत होती है, क्योंकि ये बावड़ा पागल बना देती है, पागल बना करके चाहे जो लूट लो उसको होश नहीं रहता है, ऐसी बेहोशी इसमें आती है। महान तामसी बना, तमस्तु अज्ञान से बुद्धि मोहनम सर्वदेही नाम, तमोगुण अज्ञान से पैदा होता है और सब शरीर धारी मात्र को मोह में बह जाता है। मोह मोह का है, मोह वैचित्य बेहोशी, अविवेक अविवेक विवेक का अभाव, सार असार कर्तव्य अकर्तव्य करना न करना इन बातों को भूल जाता है। इस बार से मदिरा में होता है तो कपड़ा है कि नहीं है हमारे, क्या बोलता हूँ मैं, कौन बहन बेटी माँ कोई सुनती है, क्या कहता हूँ, उसमें होश नहीं रहता, महान तमोगुण में चला जाता है। ये तो वर्तमान की दशा है, और अगर ही महापात वो जो रो रो महा रो रो घोर नरक जो बड़े सूचीमुख ऐसी ऐसे पत्र ऐसी पत्र बन ऐसे ऐसे बड़े महान नरक है। जंगल में जो वृक्ष होते हैं उस वृक्षों में फेंका जाते दौड़ते तो अशी पत्र उसके पान होते हैं तलवार की तरह, तो टुकड़े टुकड़े उसको हो जाते हैं, ऐसे नरकों में आते हैं। भीतर में हो जाए कुंभी पुआक होता है, पहले की कुंभी पुआक मोतक होनी मोतिया तो घरे की तरह छोटा सा तो मुंह होता है, बहुत भीतर में बड़ा होता है, उसमें डाल करके वो सिजाते हैं भीतर से आग नहीं से, उसमें उबलते रहते हैं और चलते रहते हैं मरते रहते हैं। नार की जीवों का ये कायदा है कि जब तक वो कर्म के फल का भोग न कर ले तब तक शरीर छूटेगा नहीं, टुकड़े टुकड़े टुकड़े किए जाए पास मिलकर शरीर बढ़ जाएगा, वो पाप कटेगा तब जाके वो शरीर छूटेगा। कौन से पाप, कि दिन पापों से जो नरक हुआ वे पाप, सब पाप नहीं करते, दूसरे पाप तो पड़े हुए हैं, पर जिन पाप के लिए जो नरक मिला है उस पाप के करते तक वो शरीर मरेगा नहीं, चाहे कितना ही उसको तो उबलते हुए तेल में डाल दे तो बड़े की तरह सीजता रहता है, कष्ट महान पाता है, कष्ट मूर्छित होता है, वो मूर्छा भी ज्यादा नहीं के ज्यादा नहीं होती, कारण के मूर्छा में दुख होता नहीं ऐसा, तो उसको दुख देने के लिए ऐसी दया की जाती है जो पाप भोगने के लिए, जो मदिरा पान करते हैं, धूम्रपान करते हैं, बीड़ी सिगरेट तम्बाकू हुक्का भांग चरस आदि पीते हैं, सुल्फा आदि पीते हैं, तो उनके पीने का जो दोष पाप लगता है, उस पाप के कारण से जब तक वो पाप उन त्रासना से कट न जाए तब तक मरते नहीं, ऐसा दुख भोगना पड़ता है, तो भयंकर दुख भोगना पड़ता है नरकों में। आज जो मदिरा का प्रचार हो रहा है इससे महान पाप हो रहा है, महापातक चार्ज बताए गए हैं, खाने में तो मदिरा पान मांस से अधिक पाप उसमें होता है मदिरा में, और चोरी में सोने की और रत्नों की चोरी, किमचीमची चोरी, सोने की चोरी, वो करने वाला नरक में जाता है, कोई महापाप है चोरी करना, ऐसे व्यभिचार में गुरुपत निगमन करना, जो मां से भी अधिक पूजनीय होती है उसको बुरी दृष्टि से देखना है, वो महापातक है। और चौथा क्या भाई? ब्रह्म हत्या, ब्राह्मण को मार देना, जो कि जिनके ज्ञान से दुनिया को ज्ञान होता है। बंधु प्रथम महिषुर चरणा और मोह जनित संशय सब हरना, मूढ़ दासियां जो भीतर में खलबल होती है उसको हर करके स्वच्छ ज्ञान देते हैं, ऐसे ज्ञान देने वाले ब्राह्मणों की हत्या करें वो बड़ा भारी पाप होता है, क्योंकि उनके द्वारा कितना दुनिया को लाभ होता है उस लाभ से वंचित कर देता है, तो महा ब्राह्मण की महात्या ब्रह्महत्या के समान ये तीन दूसरे पाप है, ब्रह्महत्या ये चार पाप महापातक है, और गर्भ का नाश करने वाले की दूना पाप होता है, क्योंकि अभी सुनाया ने गर्भ में बालक को ज्ञान होता है, तो जैसे ब्रह्महत्या है ऐसा ज्ञान उसको ज्ञानी महात्मा तत्व को मारे जैसा पाप लगता है, क्योंकि उसको ज्ञान है। अभी आपने सुना ना देवहूति माता को बता रहे हैं कि जीव की क्या दशा होती है कपिल महाराज, तो ऐसे ब्रह्म हत्या के बड़े अच्छे विद्वान को मारते जैसा पाप लगता है उस पाप उसको मार देते हैं, उसमें ज्ञान होता है, तो उसका जितना ज्ञान अधिक होता है उसके मरने का पाप उतना ज्यादा पाप होता है, तो उसका दुगना पाप होता है, क्योंकि वो अब आरंभ है अगाड़ी जाकर के कैसा संत बनेगा महात्मा बनेगा कैसा बनेगा कुछ पता नहीं, तो उसको पहले ही मार दिया जाता है, तो बड़ा महापाप होता है दुगना महापापों से, तो ऐसे महापाप किए जाते हैं उनको घोर नरक होते हैं। गीता में पतंती नरकेश्वरौ, ऐसे जो पाप करने वाले हैं महान घोर नरक में पड़ते हैं, नरके अशुचो अशुद्ध नरक, अशुद्ध शुद्ध नरक थोड़ी होते हैं, अशुचि कहने का घोर यातना जिसमें बड़ी भारी यातना दी जाती है, ऐसे यातना के नरकों में भी पड़ते हैं। तो ये मदिरा पान आदि है, धूम्रपान है, अफीम है, भांग है, चरस आदि जो नशे हैं, इन नशों से आदमी बेहोश हो जाता है, क्या बोलना चाहिए क्या बोलता है, क्या करना चाहिए क्या करना करता है, ये प्रत्यक्ष में आप हम देखते हैं, स्त्रियों को मारने लगता है, बच्चों को मारने लगता है, गाली देने लगता है मदिरा पीने पर, तो इतनी बेहोशी अभी आ जाएगी तो इसका फल कितना बड़ा भयंकर होगा, इस वास्ते ये नशा पता त्याग करना चाहिए। जैसे महाराज ने अभी कहा कि इस कपिल क्षेत्र में आए हैं आप, तो इस समय में भजन ध्यान को करने का नियम लें और इस मदिरा अफीम आदि नशों का त्याग करें, अंदर जल के बिना तो शरीर चलता नहीं, परंतु इन नशों के बिना खूब जी सकता है मौज से, और बड़ा निरोग अच्छा हो सकता है, और इन नशों में बल नहीं है, शक्ति नहीं है, निर्बल हो जाता है, तो नशा जो करता है वो बलवान नहीं होता है, नशे बिना का आदमी बलवान होता है, नशे वाला में शक्ति नहीं होती है, उनके नशे का एक पावर होता है, वो थोड़ी भपका लगता है, महान निर्बल हो जाते हैं, इस वास्ते नशा करना है बहुत खराब। या कपिल महाराज के यहाँ पर आए हो तो सदा के लिए नशा करना छोड़ दो, मदिरा पान आदि करेंगे ही नहीं और समय बर्बाद करेंगे ही नहीं, खेल तामा से ताप ताश चोपड़ा आदि भी खेलते हैं, ये जाते हैं क्लबों में और वहाँ बड़ी बड़ी खराब होती है, उनसे फिर वो क्या होता है वो खेल एक, जो स्त्री पुरुष दूसरे कोई पुरुष पुरुष स्त्री के साथ में ऐसा क्रम कर्म कर्म नहीं गुजरता वो। हाँ ट्रांस जो व्यक्ति ने कहा कि संतोष मन मैंने पाणी ग्रहण तो हमने देखा, मानो विवाह होता है तो पाणी ग्रहण होता है और यहाँ तो कटिक ग्रहण होता है जो, तो इस तरह से खेलते कोई पुरुष कोई स्त्री साथ में ऐसे अच्छा मजाक करते हैं, स्त्री खेलते हैं एक एक आलिंगन करते हैं, ऐसा खेल होता है। और कई कई नगन खेल करते हैं, साफ नंगे होकर कपड़ा न रख करके फिर खेल करते हैं, और ऐसे ऐसे सिनेमा होते हैं, वो सिनेमा लोगों को दिखाया जाता है, बहन बेटी भाई बंधु साधु सामने वो खेल दिखाया जाता है, शरीर में सिनेमा थिएटर बाइस्कोप वो दिखाया जाता है। ऐसे ऐसे महान घृणित नीच वृत्तियां उनकी होती है, ऐसे बहुत ही फैला हुआ है। इसमें लोगों की भी शौक होती है देखने की, बहुत पूछे नीची भक्ति के पुरुष होते हैं वो छिप छिप करके स्त्रियों के अंगों को देखते हैं, स्त्रियों खराब आचरण वाले पुरुषों के अंगों को देखते हैं, इसी तरह से उन तमाशों देखते हैं, महान पतन की तरफ जा रहे हैं, ऐसा आज आ रहा काम, ये बातें हो रही है। तो भाई आप लोगों को इस समय में बचना चाहिए, बड़ा भयंकर जमाना है अभी, ऐसी लोगों की वृत्ति चल रही है। तो मैं कह रहा था कि वे ऊंचा बढ़ना चाहते हैं, तो वे किधर बढ़ते हैं, कि उधर ऊंचे बढ़ते हैं। चोरों का सरदार क्या होता है, वो साहूकार होता है, चोरों का महान बड़ा चोर होता है। इस तरह से ये चोरी में व्यभिचार में झूठ कपट में बेईमानी में ठगी में धोखेबाजी में विश्वासघात में इतर व्यापार आदि के नाम से जा रहे हैं नीचे। बड़े बड़े वैष्णव घरों के बीच में लड़के जन्मने वाले किसी जाति के साथ बर्ताव करते हैं, किसी जाति की ब्याह करते हैं और नीचा नीचा काम करते हैं, चले जाते हैं। हमारे परिचित ब्राह्मण की छोरी भंगी के पीछे भाग गई, ऐसे करते हैं उसमें उन्नति मानते हैं। आज के पढ़ने वाले छोकरे जब खराब अभक्ति भक्षण करते हैं, अछूत के छात में साथ संबंध रखते हैं, इसमें वाह वाह मिलती है, लोग बड़े अच्छे करते हैं और अखबारों में ऊंचा नाम लिखते हैं कि उसने ऐसा काम किया, नीच जाति के साथ ब्याह किया, नीच जाति वाले ऊंच जाति की ब्याह किया, इसकी प्रशंसा होती है। क्योंकि चोरों में तो कड़े चोर की प्रशंसा होगी, पापियों में ज्यादा पापी की प्रशंसा होगी, धनियों में अधिक धन की प्रशंसा होती, भजन ध्यान करने वालों में भजन ध्यान अधिक करने वाले की प्रशंसा होती, पाप करने वालों में पाप करने में अधिक प्रशंसा होती है। हिंदुस्तान से जितना मानस जितनी खाल गई है विदेशों में, इसी किसी देश से नहीं गई है, ऐसी मैंने बात सुनी है पक्की। छोटे छोटे जीव बड़े जो ये सांप होते हैं उसको कील दे करके ऊपर से चमड़ी जीते जीते की चमड़ी उतारती है, वो खाल बिकती है। ऐसे गो है आदि उनकी चमड़ी बिकती है, गो आदि का चमड़ा होता है उसका चमड़ा जूती बनती है उसमें भी होती है, आपने देखा होगा। ऐसे ऐसे जो होती है ना, जैसे बर्डी होती है बर्डी का पार, इस तरह से वो चमड़ा होता है, वो गो का चमड़ा होता है। ऐसे वो चमड़ा बेच करके उनको मार मार कर चमड़ा उतार करके हिंदुस्तान में आज ये प्रसिद्धि प्राप्त करी है कि हिंदुस्तान ने इतना चमड़ा लोगों को भेजा है दूसरे लोगों में, ऐसा मांस भेजा है, ऐसी हड्डियां भेजी है, ऐसे ऐसे जीव भेजे है, ऐसे ऐसे गायों का चमड़ा है, गायों के जीव के कतर करके उसके अचार बनाया जाता है, कानों को काट करके अचार बनाया जाता है, और वो बड़ा दामी होता है, 20-25 हजार रुपये एक गाय के बढ़ने टुकड़े टुकड़े करने से। उस लोभ के कारण से गायों की हत्या हो रही है। विदेशी लोग यहाँ आपने सरकार से जूता मांगते हुए, इतना जूता हमारे को चाहिए इतना चमड़ा, तो उसके सेगा लाखों जूतों दे दे कर ये बेचते हैं, और नरम नरम कपड़े की नरम नरम चमड़े की जूतियां बनती है। यहाँ के लोग भी मैंने देखा है, जो जैन जो गृहस्थ महोदय हत्या को हिंसा को खराब समझते हैं, उनके ऐसे पैरों में जूते 100-200, 500 रुपए जूतों की जोड़ी, जो कि बैल गाय है, गाय के गर्भ में होता है बछड़ा, उसको काट करके बछड़े के जीते जीते का चमड़ा उतार कर करते हैं वो काफ लेदर वो होता है जिसमें बहुत नरम होता है और बड़ी बढ़िया बढ़िया मोटरों में लाखों करोड़ों रुपये मोटरों में वो चमड़ा लगता है, बड़ा नरम होता है। उस नरम चमड़े के कारण जीतेगा उतार कर करने से चमड़ा नरम होता है। अरे गाय मर जाए चमड़ा उतार तो चमड़ा कड़ा हो जाता, वो कड़ा हो जाता है। तो इस तरह की हस्तियां बोलती है अपनी स्वाद के लिए, अपनी शौकीने के लिए, अपने भोगों के लिए हत्या कर रहे महान। तो ऐसे युग में आप लोगों से प्रार्थना है, कंधा है, मछलियां है, ये जो मदिरा है इसे आप लोग बचो। चाय पीना भी खराब करना है, चाय पीने वाले को दवाई नहीं लगती जल्दी, भीतर से खराब है, और मदिरा पीने वाले को डीक उठती है भीतर में यहाँ, और वो डीक है उससे वो जल जाता है अंतःकरण भीतर में, जो भीतर में नरम नरम चमड़ी है जल जाती है, उसके कारण दवाई दी जा रही गुण गुण नहीं करती। कि दवाई के तो आंतों होती है, वो आंतों के बीच में अंदर जल जाता है, उस आंतों से चढ़ करके संपूर्ण शरीर में पुष्टि होती है, उनमें वो जलन पैदा हो जाती है, जल करके करार खराब हो जाता है, तो अगाड़ी बढ़िया चीज नहीं होगी, रोग ही हो गए, मरेंगे जल्दी। ऐसे ही ऑपरेशन कराने वाले बहुत जल्दी मरेंगे, क्योंकि बार बार घाव करने से, बार बार काटने से खराब हो जाता है कपड़ा भी। आप जा बार या चीर दो फिर छीनो फिर छीनो छीनो तो कपड़ा कमजोर हो जाता है। इस तरह से ऑपरेशन आदि करने से भीतर के चमड़ा बहुत कमजोर हो जाता है, वो कमजोर होने से बहुत जल्दी मरता है, तो इससे मृत्यु जल्दी होती है। आज मृत्यु की जो औसत है वो बहुत कम हो गई है, क्योंकि बहुत जल्दी जल्दी मरते हैं, और पहले पुराने आदमी बहुत गरीब जीते थे। क्यों जीते थे? कि व्यसन नहीं करते थे, शरीर निरोग रहता था। हमारे सामने मैंने देखी है कई बातें, आप क्षमा करेंगे मैं बात कहता हूँ, देखी हुई अच्छे अच्छे ठिकाने में राजा महाराजों के सामने हमारे देखते देखते कई पीढ़ियां बीत गई। निंदा नहीं करता हूँ, पर ऐसी बातें मैंने देखी है, मेरे सामने आई ऐसी बातें। तो वो जितना व्यसन आदि करते हैं, मांस मदिरा आदि का सेवन करते हैं, उतने ही जल्दी मरते हैं। मनुष्य शरीर परमात्मा की प्राप्ति के लिए मिला है, ऐसे नशा करने के लिए, नष्ट करने के लिए नहीं मिला है, परंतु उल्टे चलते हैं। जो आरंभ में मैंने बात कही, ये बढ़ने के लिए तो बढ़ने कितर है, जैसे शतोगुण वाले ऊपर को बढ़ते हैं, रजोगुण बीच में बढ़ते हैं, और तमोगुण नीचे की तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं। अरे इनमें संग मुख्य कारण होता है, इस वजह से सत्संग का बड़ा महत्व है। सत्संग करोगे तो आपकी उन्नति होगी, ऐसे कुसंग से बड़ा नुकसान होता। बिगड़ी जन्म अनेक की, सुधरे अब ही आज। अनेक जन्म की बिगड़ी हुई जी, आज सूर्य जाए, आज अभी अभी अभी बैठे बैठे अभी सूर्य जाए। हुई राम को नाम जपो, भगवान के होकर भगवान के नाम का जप रहे, भगवान का होकर तो भगवान के साथ में संबंध जुड़ गया, तो सन्मुख हुई जीव मोई जब ही, जन्म कोट यज्ञ ही तब ही। और सन्मुख भगवान के न होकर के इन पापों के, इन व्यसनों के अधीन हो गया तो पाप की तरफ जाता है। पर उसमें ही कहा हुए राम को नाम जब तुलसी तज कुसमाज, कुसंग छोड़ोगे तो ये भजन बनेगा, और कुसंग होता रहे तो भजन नहीं बनेगा। साधन का साधक, साधक का जो साधन है, उस साधन की तेजी कब आती है कि जब साधन विरुद्ध कर्मों का और संग का त्याग करता है। भोगी और आसक्ति पुरुषों का संग करने से वो भजन करते हुए भी साधन साथ में असाधन रहते हैं, इस वास्ते उसका वर्तमान में फल नहीं बात हो पाता है। वर्तमान में साधन करने से अच्छी दशा होती है, मन कुसंग के कारण से खराब दशा हो जाती है। सोना है उसको साफ करने के लिए निघर्षण छेदन ताप चार तरह से सोने की परीक्षा होती है। कसाई कसौटी पर कसने से लकीर कैसे निकलती है, और छैनी से काटने पर भीतर से क्या रंग निकलता है, और तपड़ने से ज्वाला कैसी होती, मूंगी आदि सारी निकलती है। तो वो खोटा होता है सोना, उसमें खोट मिली हुई है, और एक अहर पर रख करके घर मारा जाए तो फैल जाता है तब सच्चा है, और फट जाता है तो खराब है। ऐसे चार से सोने की परीक्षा होती है। ऐसे मनुष्य की परीक्षा होती है, गुणे नशीले गुणे न कर्म से, जन्म से कर्म से गुण से स्वभाव से उसकी परीक्षा होती है। इस परीक्षा में कसौटी है वो सबकी सब करनी करनी कठोरी परीक्षा होती है। तो धीरे तो धर्म मित्र और नारी आपत काल पर भी अचारी, धीरे धीरे धर्म है स्त्री है पुत्र इनकी परीक्षा कब होती है, जब आफत होती है तब। आज क्या बात हो गई है, बड़ी आश्चर्य की बात है। हमें तो बोलता बड़ा ही इच्छर होता, आज कहते ब्याह करना चाहिए, विधवा का ब्याह करना चाहिए, क्यों कि वो निभा नहीं सकती। कैसी दलील, कैसी की है दलील। हम साधु ही कहेंगे हम भी ब्याह करेंगे क्यों रह नहीं सकती, हम भी भोजन करेंगे क्योंकि एकादशी व्रत कर नहीं सकती। अरे धर्म पालन करने शक्ति थोड़ी देखी जाती है, वो तो शास्त्र की आज्ञा है, इस वास्ते पालन करना चाहिए। आज आराम है हम कर नहीं सकते, अब बच्चों का पालन कर नहीं सकते, बच्चों को काटो इनको गर्भ गिराओ, ये क्या है, ये आराम है सुख है, ये भोग की इच्छा में महान पाप है। अर्जुन ने पूछा कि महाराज मनुष्य पाप करना नहीं चाहता फिर ये पाप क्यों करता है, भगवान के काम ऐसा क्रोध है, मन में जो सुख पाने की है, सुविधा पाने की इच्छा है, आराम से रहने की इच्छा है, धन इकट्ठा करने की इच्छा है, मान आदर की प्राप्ति की इच्छा है, भोगों की इच्छा है, ये इच्छा सुख भोग की इच्छा पाप कराती है। ये सुख भोग की इच्छा से ये सब ये परिवार नियोजन हो रहा है, ये नहीं कि सृष्टि बढ़ गई इस वास्ते, परंतु लोग जो आकृष्ट हो गए हैं कि कौन झंझट करे, भोग तो भोग ले और पैदा ही नहीं हो तो अच्छी बात है, पूरा भोग भोगते रहेंगे। पालन करना, अरे दूसरों का पालन करना, हरेक पर दया करना, सुख पहुंचाना आपका काम, जिसमें अपने संतान के पालन करने में आलस, इन माताओं को बच्चों के पालन करने में भी आलस, इनको देखा जाए तटस्थ और विचार कर देखा जाए, अगर बच्चा पैदा नहीं करती तो वो स्त्री क्या है, ये माँ होने से इनकी बड़ी भारी महिमा है, ये भोग्य होने से महिमा नहीं है। भुजिष्या भोग्या ये वेश्याओं के नाम आते हैं, जो भोगने के लिए केवल होती है वो वेश्या होती है, खानगी होती है, पात्र होती है, वो अपने बाल में पात्र रान कहते हैं पात्र, तो वो होती है वो केवल भोग्य होती है। कितनी बड़ी भारी निंदा है आपकी प्रशंसा माँ के होने से है, माँ का 100 गुना अधिक आदर पिता से होता है, पर माँ बनने से। जब सीता जी को रावण ले गया और युद्ध होने लगा, लक्ष्मण जी को मूर्छा हो गई, तो राम जी कहते हैं कि भाई ऐसा भाई नहीं मिलेगा, और भाई मर जाए भाई जीता ने क्यों मर गया, कि स्त्री के लिए तो नारी हानि विशेष खतरा ही, सीता जी जैसी स्त्री के लिए भी कहते नारी हार स्त्री मर गई हमारी ये विशेष नुकसान नहीं है, माँ मर गई तो नुकसान है उसे बड़ा भारी। तो स्त्री की स्त्री दृष्टि से सीता जी की भी दृष्टि नहीं है इतनी, जो राम जी कहते कोई भाटी मर गई तो ले गया रावण, हमारा भाई लक्ष्मण मर जाएगा, मिलन सहोदर भ्राता मिलेगा नहीं, क्योंकि पिताजी चले गए भाई कैसे मिलेगा, भाई मिलना बड़ा मुश्किल है। स्त्री का तो कोई कार्य नहीं है। तो स्त्री दशा है, जो कोई नारी केवल भोग्य होती है वो वेश्या से वेश्या होती है, वो तो प्रसिद्ध होती है, ये छिपी हुई है, और छिपा हुआ जो पाप होता है बहुत भयंकर होता है, चौड़े पाप होता है वो लोगों में प्रसिद्ध होने से पाप के अंश खर्च हो जाते हैं, तो पास कुछ कमजोर होता है, और छिपा हुआ पाप बड़ा भयंकर होता है। ऐसे गुप्त दान कोई दरकर से गुप्त दान किया जाए उसका पुण्य बहुत ज्यादा होता है, ऐसे पाप गुप्त होने से उनका बड़ा भारी पाप होता है। तो छिपी हुई वेश्या हो जाएगी वे, लोगों में तो दिखते नहीं, अरे वेश्या ही केवल भोग के लिए और कोई काम के लिए नहीं, तो उनकी क्या दर्जा हुआ। नारी जाति की उन्नति कहते हैं लोग, बट ये क्या हुई उन्नति हुई क्या नारी जाति की, नारी जाति की कितनी फजीती हुई है, कितना निरादर कितना तिरस्कार हुआ है स्त्री जाति का परिवार के नियोजन से। क्या बात है, आराम से रहेंगे सुख से रहेंगे, देहादि करना पड़े नहीं, पढ़ाना पड़े नहीं, पालन करना पड़े नहीं, आराम से रहेंगे, केवल सुख सुविधा भोग के कारण से ये दशा पनप रही है और विशेष का प्रचार हो रहा। माता बनने की बात होती जैसे काम होता खराब, पर माता माता रिया माताओं को माता बनने की शौक नहीं है, माता बनने का दुख है, अरे भोगिया बनने का सुख है, वेश्याओं की तरह जरा थोड़ा ध्यान दे, जरा विचार करो कि क्या दशा हो रही देश की, किस तरफ जा रहा है देश। तो ये व्यसन है अनेक तरह के, इस तरह से ये भोगा, ये व्यसन है व्यसन। उस व्यसन से राजी हो रहे हैं, भाई हमें सुख मिलता है, आराम मिलता है, मगर दशा क्या होगी। जैसे घर में आग लग जाए तो कहते कैसे रात में प्रकाश हो गया, वाह वाह, ओहो रात में हाथ की रेखा रेखा दिखती है, इतना प्रकाश हो गया। जो देखे घर के तुम स्वाह हो गई, तुम प्रकाश देखता है। इसी तरह से ये बहुत आता है, आनंद आता है, सुख से आराम से रहेंगे। एक राजा ने पागल खाना बनाया, काठ के मकान थे और बाहर चार दीवारी थी, तो पागल वहां रहते थे, वहां दीपक को जलाते नहीं थे, पहले बिजली होती थी तो दीपक जलाओ तो आग से खराब हो जाएगा। तो कोई किसी पागल को इतनी दला दिया सड़ाई, उसने जगाया, जगाया तो महाराज प्रकाश हो गया, बाहर का तार दे दिया, बाहर से कोई आ नहीं जाए, फिर तार दे दिया और मकान में हुआ। अब आग लगी, खुशी आई, हर प्रकाश देखा, हर प्रकाश दिए लगे, दास ने कहा दियाली आती है, वो दियाली दियाली में सबकी होली हो गई, खत्म हो गए, सभी मर ही गया, मरना जलाना दो रुपए की पड़ा, एक साथ ही हो गया सब काम। ऐसी दशा लोगों में आज हो रही है, बड़ी दियाली आ रही है, बड़े नाच रहे हैं, राजी हो रहे हैं, इतनी जगह इतना हो गया सा, 5 करोड़ गर्भपात किए जाते हैं भूमंडल के ऊपर महीने में, और कहता है भाई तो वो 12 करोड़ तो 12 करोड़ में 5 करोड़ महीने में होता है, उड़ा बस बता रही। तो इतने करोड़ गर्भपात होते हैं, प्रशंसा है इस देश में इतनी साफ हो गई, साफ उनको इनाम मिला है कि भारतवर्ष में जो हिंदुस्तान है अपना राजस्थान में इतनी विद्या होगी, वाह वाह सा, और उनको इनाम मिलता है, कितना काम कर दिया। अब ये प्रशंसा की बात हो गई, इसे इनाम मिलता है, आज की बड़े प्रशंसा करे साहब, इतना इतना क्रोध कर दिया, इतने इसने नसबंदी कर दी, इतना गर्भपात कर दिया, इतने को ऑपरेशन कर दिया, वाह वाह सो वाह वाह हुआ है। तो पाप की वाह वाह हो गई, क्योंकि उस समाज में तो उसी की चीज ही है, उसी की प्रशंसा हो गई। संतों में त्याग और वैराग भजन की प्रशंसा होती है। अरे परिवार नियोजन वाले ये प्रचार करते हैं कि तुम्हारी जमीन बढ़ जाएगी, ज्यादा लड़के होंगे तुम्हारी जमीन बढ़ जाएगी, तुम्हारे परिवार कैसे चलेगा। अच्छा तुम जमीन होगी, जमीन थे खा, जमीन वाले नष्ट हो जाए तो जमीन क्या काम आवेगी। 2 आदमी होगा तो खेती कौन करेगा, माँ बाप की सेवा कौन करेगा, फैक्ट्रियों कौन चलाएगा, फौज में भर्ती कौन होगा, साधु कौन होगा, उपदेशक कौन बनेगा, विद्या अध्ययन करके अच्छे शास्त्रों का विचार कौन करेगा, एक छोरा दो छोरा है उनकी क्या कृषि की दशा होगी। इसका जवाब नहीं, मेरे तो नहीं मिला है, और किसी भाइयों को बिल्कुल लिख कर अखबार देखे, मैं भी पढ़ लूंगा, सुन लूंगा, मैं अखबार तो ज्यादा पढ़ता हूँ नहीं, वो व्यसन है नहीं, घर तो मेरे को पता लग जाएगा। देश की वर्तमान दशा और उसका परिणाम पुस्तक लिखी है, उसका जवाब दे आप लोग ठीक तरह से। नारी जाति का महान अपमान है, घोर पाप से बचो, ऐसी पुस्तक मैंने लिखी है, उसका कोई जवाब दे। मेरे तो आज ही भाई ने मिला, एक सज्जन गए थे वो बांसवाड़ा की तरफ, बहुत ईसाई बन रहे हैं, वहां गए तो उधर गया आया आज की पुस्तकों को, महाराज ये परिवार ये जो वर्तमान दशा उसका परिणाम पुस्तक का बहुत आदर किया लोगों ने, पढ़े लिखे अच्छे आदमियों ने बहुत आदर, आज ही मैंने सुनाई उसने, तो लोग सुनते हैं वो सच्ची मानते हैं पढ़ने वाले, और कहते हैं कितनी बढ़िया बात लिखी है, सच्ची बात है, और दशा ये हो रही है, और फिर भी मानते नहीं है लोग, आराम मिलेगा, सुख मिलेगा, आराम, ये आराम है, ये ही गलती की बात है, आराम का टुकड़ा किया जाए, आ राम हे राम, आ राम को आवे तो ठीक हो जाए, अपने आराम का टुकड़ा करना पड़ता है भाई, कष्ट होना पड़ता है, धर्म का पालन करेगा, भगवान की प्राप्ति करेगा तो इसमें ऐसा करना पड़ेगा। सोनार के घुटाली होती है ना, मूसा और घुटाली जिसमें सोना तपाया जाता है, मिट्टी की बनाई जाती है कटोरी छोटी सी, उसमें सोना डाल करके और फूंकते, जिससे उनके जितने जितने जो उसमें खराब अंश है खोट है वो जल जाती है और शुद्ध हो जाता है, पर वो घुटाली बेडोली हो जाती है, साफ जो फाटी वैसे नीचे जेल बन जाती है। ऐसे जिस शरीर में भजन ध्यान करने से शरीर में तो वो ताकत नहीं रहती, शरीर कृष्ण हो जाता है, मन तेज उसमें आ जाता है और भीतर में सोना पक जाता है, बढ़िया हो जाता है वो। और आराम से क्या होता है कि भीतर में सब खोट ही खोट रहती है, खराबी भर जाती है आराम में। जैसे सूजा हुआ शरीर हो उस दिन था तो मोटा है, बल्कि वो ताजा है कि वो रोगी है। कृष्ण खिलौ दिखता है मैं रोग रहित है, वो छोटा कृष्ण दिखता है वो भी शरीर सुंदर अच्छा है। तो आज सूजन से शरीर बढ़ गया मोटा, पैसा पास में हो गया, कोई पद मिल गया, ये बड़ा आदमी हो गया। अरे बड़ा आदमी फूल हुआ है, ये शोथ चढ़ा हुआ है सूजन, ये ताकत नहीं है इसमें। ताकत तो धर्म में है, उसमें बड़ी भारी शक्ति है। सीता जी रावण की अरे कितनी त्रास दी, कितना दिया, परंतु राम राम क्या कहा है, खेती चोर कुमारी दामित दुष्ट। रावण के राज्य में कैद में पड़ी हुई सीता उसको ललकारती है, अरे दुष्ट गए तेरे को शर्म नहीं आती, ये सूर्य गर्भ में आने से वो ही अधम निलज लाज नहीं तो ही, अरे अधम नाधम महान नीच, तेरे को शर्म नहीं आती, बड़ा आदमी हो गया राजा होता है, तू लेती है चोर स्त्री को चोरी करता है, ऐसी ऐसी बात कह रही है। वो कहा पड़ा धर्म का बल होता है जिसमें, वो क्या ये चीज है, वो ताकत है रावण की, सब वो ताकत है। बंदोदरी ने कह दिया, वो कहता मैं त्रिलोक में विजय कर ली, देवताओं पर विजय कर ली है, ऐसे में विजय करने वाला। बंदोदरी कहा आपकी ताकत इस पर चलती है, धर्माता और जो पति पड़ता है उस पर आपकी ताकत नहीं चलेगी, ये ताकत वह काम नहीं करेगी। धर्म का और पति व्रत का जो तेज है उस तेज के सामने सब शक्तियां खत्म हो जाएगी, आपकी विजय कर नहीं हो सकती। वो जानती थी पति व्रत धर्म कैसा तेज होता है, और वही बात हुई, क्या जीत गया वो सीता जी को, एक स्त्री को नहीं जीत सका। त्रिलोकी पर रावण वश भरती नरनारी, देवता कांपते थे उनके सामने, देवता सब काम करते थे, वायु झाड़ू लगाता था, इंद्र झाड़ू पानी बरसाता था, देवता लोग वश में होते थे, परंतु एक सीता जी पर विजय नहीं पा सका। तो ताकत क्या है, धर्म की ताकत है, भगवान के भजन की ताकत है, सच्चाई में ताकत है। वो झूठा कितना ही बड़ा हो जाए उसमें ताकत क्या है, वो भीतर से तेज जला हुआ होता है, सार उनके बीच में नहीं रहती। सार भजन से, धर्म से, अपने भगवान के सन्मुख होने से जो ताकत आती है। ये बाप कितना तेज सब वर किया, एक छोकरे पर देरी कर सका, जल्ला दो काट डालो उसको मार दो, और राक्षस जाती राक्षसों में जल्लाद कितना खराब होता होगा, वे जल्लाद गए उसको मार काटने के लिए, मार सके नहीं, पीछे आए और कह रहे तुम मार कैसे नहीं सके, बच्चा तेरे से नहीं मरा, तो प्रहलाद वहां खड़ा है, उनको राजा जब ताड़ना करने लगा तो प्रहलाद कहता राक्षसो हरि हरि हरो संकट घटे, सद्भाव की सोदो समीर विपद के बादल फटे, अरे राम राम करो राम राम, डरते क्यों। राक्षस के सामने दूसरे लोग डरते थे, वह हरी भरी तो कोई नहीं, सर्व ये तलवार है मेरी तलवार है, समझ गए मेरी बात चलेगी, मैं ही मालिक हूँ, मैं ही ईश्वर हूँ। वह इतना पड़ता था, लोग थर्राते थे उनके सामने, प्रहलाद छोटा सा बच्चा, अरे घबराए हुए जल्लादों को राक्षसों को कह रहे राम राम करो, घबराते क्यों हो, मैंने उसी पास राजा दिन जब को घबराने लगे, प्रहलाद भी घबरा तो दूर है, घबरा हुए को बात करे, हरी हरी हटो संकट घटे, सद्भाव की सोलो समीर विपत्ति के बाप दिल फटे, ये विपत्ति सब दूर हो जाएगी, भगवान का नाम लो राम राम करो। हृदय सामने बच्चा उपदेश दे रहा राक्षसों को, अरे वो प्रताप इतना बड़ा भारी, तो ताकत किसमें, राक्षस पड़े में तलवार में, इतने बदर के गीले से ही नहीं मरू, सूखे से ही नहीं मरू, रात में ही नहीं मरू, दिन में ही नहीं मरू, ऊपर ही नहीं मरू, नीचे ही नहीं मरू, और पशु से मरू नहीं, मक्ष मनुष्य से मरू नहीं, राक्षस से देवताओं से मरू नहीं, किसी से नहीं मरू, ब्रह्मा जी की सृष्टि से नहीं मरू, बरदान दिए उस समझे अब मौत तो बच गई। इतना खोज करके मतलब मैं विचार किया लिया, पर लोक लकड़ से मरियो नहीं मरियो न मौत लखरी नग्न आला के सूटा को उसे मर गया। तो वो उसमें ताकत क्या है, ताकत प्रहलाद में है जो भगवान के सन्मुख है, वो उनके सामने कुछ नहीं कर सका, ऐसे रावण सीता जी के सामने कुछ नहीं कर सका, बाल मांगा कर सके क्या कर ले वो, तो देखो पतिव्रत है, अपना धर्म है, अपने भजन है, इसमें ताकत है। ये नशा पता में ताकत है, ये तो नरकों में ले जाने वाली है। मन डूबने लग जाए, मदिरा पिया हुआ कूट मार कूट कर रहे, धमकाया जा रहा तो कामड़ लगे हो जाएगा। आप देख लेना अच्छा बलवान है, मदिरा पिया हुआ है, एक दो थप्पड़ मारी जाए तो नशा उतर जाएगा, कामड़ लग जाएगा। ताकत नहीं होती उसमें, आप देख लेना, करके देख लेना। महान पीछे नीचे की तरफ जा रहे हैं, इनमें ताकत होती है, इनमें शक्ति होती है, सामर्थ्य होती है, क्या ये कर सकते हैं। या फिर भी उधर जाते हैं, फिर भी पत्थर की तरफ जा रहे हैं। सज्जनों अपने अपने गांव से मदिरा की दुकान उठा देनी चाहिए। हमारे गांव में ऐसा नहीं करना, महान पतन हो जाएगा। ऐसे छोरा छोरी आगे ये सीखेंगे कितना पतन हो जाएगा। लाज नहीं है, शर्म नहीं है, कितने बकवाद करते हुए स्त्रियों की मेरे के पास बेचारी आई है, या कह रू मुझे पीते मेरे को मारपीट कर दे, छोरों को मारपीट करे, ऐसा दशा होती है उनकी। घरों में इसी दुर्दशा हो रही है। मेरे सामने तो बेचारी बहनों माताएं आकर के बात कह दी है, हम क्या करें। मैंने कहा भाई 3 वर्ष उनका संग करे तो वही पाप उसमें लग जाता है, तो स्थिति हम कहाँ जावे। तो वही कहते बहनों तुम्हारे को नहीं लगेगा, तुम्हारी नींद खराब नहीं है, अब तुम तो वहां विवाह हो गए तो बंद गई, इस वास्ते उतना दोष तुम्हारे को नहीं है। ऐसी बातें कहते हैं घबराती है बेचारी, हम करें क्या। ऐसा पति है बढ़िया पिता कि बना किसे छोड़ दे, छोड़ता नहीं है। ये नशा ऐसा ही है, दुख फीटो फीटो नशा है, ये छोड़ नहीं सकता। ये दूसरों के एक संगुल में कोवा दुर्जन भाग उलास तक खेबे ने आता पुमान, दुष्टों के चंगुल में फंसने पर छूटना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ये दशा जितना है इनको सेवन करोगे फिर बड़ी मुश्किल हो जाएगी। 2 भेड़ बकरी चराने वाले थे जंगल में, गाया चराने वाले, तो वर्षा आई बड़ी जोर से, तो वर्षा आई तो पहाड़ से पानी चला तेज से, तो धारा आई तेज से नदी, उसमें एक भालू बह गया एक रीछ, वो बहता चला जा रहा था। तो जो आदमी खड़े कर रहे किसी कम्बल है कम्बल, तो कम्बल जा रही है, तो क्या है मारा, 2 हाथ जवान आदमी थे, जाकर जाकर पकड़ा उस रीछ को, पकड़ा रीछ ने उसको पकड़ गया। अब संदर तो अब थप हुआ और ऐसा आप उसमें बोलूंगा। अब वो कहता है कि छोड़ दे कम्बल को, छोड़ दे कि कम्बल को छोड़े, कम्बल नहीं छोड़ती। भालू उसको पकड़ लिया, महाराज तीखे तीखे नख दांत पकड़ ले। भालू मारता तो क्या करता है, नख से चीर के खून पूछता है, ऐसा जोर से खींचता है जो सब शरीर का खींच कर ले रहे। ये कीड़ी नगरा होता है, कीड़ी नगरे के ऊपर देखकर अपने श्वास को खींचता है, कीड़ी सब आबर पर भी उनको चाट लेता है, ऐसे चीर करके और खून को चीर करके खून का चूस लेता है और इस तरह मारता है वो। अब वो कहता है कम्बल है, कम्बल नहीं है प्रबल है, महान बल है इसमें, अब छोड़ता नहीं। तो ये पकड़ लेते हैं, धन ले लो, ये चोरी कर लो, झूठ कपट कर लो, ये पकड़ तो लिया, अब मुश्किल हो गई। अब मुझे पकड़ लिया, अब मरिया छोड़ते नहीं, छोड़ना चाहते छोड़ नहीं सकते। ये दशा होती है तो दंडाता कृपा करो, ऐसा व्यसन मत करो, ऐसे दुर्व्यसन से बचो, तो आपका जीवन शुद्ध हो जाएगा, निर्मल हो जाएगा, शांति मिलेगी। नहीं तो रात दिन आप उपाओगे और करीब अपने कुटुंबियों को दुख दोगे, स्त्री और बच्चों को मारपीट करोगे, गाली गलौज करोगे, कितनी आपकी फजीती होती है। कपड़ों का होश नहीं, नंगे हो जाते हैं, बोल दे शादी हो गई, बोल नहीं सकते, ऐसी दशा होती है मदिरा पीने वालों की। कितनी दुर्दशा है आप जरा सोचो। भाई बुरी से बचनो, ये मनुष्य शरीर है परमात्मा की प्राप्ति के लिए मिला है, कर क्या रहे हो, क्या करना चाहिए था, किधर जाना चाहिए था, किधर जा रहे हो। कौन चेताने वाला मिलना मुश्किल है, अब वो कौन मिले। 2-4 हंस थे, वे हंस घूमते घूमते रात्रि पड़ गई तो एक बट पर बैठा रहे, एक बड़ले पर, उस बड़ले में 100 उल्लू रहते थे। अब शाम हुई तो वो तो विश्राम के लिए ठहरा, वे सब चीछा करके उठे घर से, वो कहते क्या करते हो ये रात, रात क्या होती है। अरे रात होती है जिसमें दिखता नहीं, पागल दिखता था अभी है, अभी तक तो नहीं दिखता था पहले। उल्लू का क्या होता है कि दिन में तेज के कारण से आंखें मिच जाती है, आंखों में दिखता नहीं, आप देखता है तो उल्लू का मुख होता है बिल्ली की तरह, आपने देखा होगा, हमने देखा है, आप देखा होगा, कान होते हैं इस तरह से बिल्ली की तरह, छोटा मुंह होता है ऐसा, तो कान बिल्ली को आप देखो तो दिन के समय में उसकी आंखें होती है ऐसे ऐसी रहती है, ऐसे मानो रेखा रेखा रह जाती, खुली नहीं रहती, रात्रि में खुलती है वो, उल्लू की ऐसी आंखें हो गई है जो उनके पर्दा दोनों तरफ से पर्दा अगर ये हो जाता है, बहुत कम दिखता है, जू जू बाहर का प्रकाश दूर का चू ऐसे रात में दिखने लगता है। तो हंस ने कहा अरे अभी रात में क्यों, अगर रात क्या है तो जिसमें दिखता दिखता तो अभी है, इतने दिखता ही नहीं था उसको रात दिखे, अब रात दिन तो रात दिखे, रात दिन दिखे उनको समझाओ कैसे समझाओ, अरे अभी भैया रात है तुम चुप रहो बैठो विश्राम करो, तो विश्राम करे तो भी हर्ष तो करे विश्राम, अखबार तो अभी दिन उगो है, अभी प्रकाश हुआ है, वह में खेले करे कि तुम सभी उल्लू कुछ समझते ही नहीं मूर्ख हो, कि मूर्ख कैसे है, सोचो मेरा सौ है इनका वोट का कितना हुआ, अरे तुम्हारे वोट कितने बताओ, वोट का चार हर्ष दो ये सौ दिख ले, कि तुम एक ही जाति के हो तो भाई दूसरी जाति के लाएंगे, अरे फिर लाए कोच नहीं है दूसरी जाति की, वो कहते क्या है, वाह आप तो हर्ष आप तो हमारे उल्लू राजा हो, गग्गू राजा हो, और तुम ही घर में आ गए, हम तो तुम्हारी प्रजा है, देव लो साहब अब प्रकाश अभी हुआ है, कहते ना दो जाति है तो चमगादड़ को दिया है, देखो साहब देखो अब रात में मिले वही जो रात वाले है जगह मिले, और उन्हें वोट वो ही दे और कौन दे बताओ, माल दे माल दे मिले राय मिला जी राय मिला तो रहता था राय मिला आपस में, अब वो आपस में कह ले, अब जितना वोट लगा रात्रि चढ़का ही मिला, दिन चढ़का कैसे मिलेगा, समगादड़ को लिया समचेड़ को लिया ऐसा देखो ये भी देखो रात्रि होती है, अब समचेड़ी रात्रि को मैं उल्लू भी रात्रि को और कोचरी भी रात्रि को समगादड़ भी रात्रि को, अब रात्रि में वही मिले, अब दिन में चलने वाला रात में कैसे मिले, उसे वही मानना मिले, ऐसे ऐसे मिल करके हल्ला मचाया, हम करते हैं ठीक करते हैं, हमारी ऐसी बात है हम ठीक करते हैं, अरे भाई कोई समझदार आदमी, समझदार क्या है, हमारे समझदार कौन होगा, मूर्ख ऐसी पंच चिन्ह नहीं, मूर्ख के पांच चिन्ह होता है गर्व होता है, हम समझते हैं हमने कानून बना दिया ये चलेगा ये ठीक है, हम समझते हैं सब दुनिया मूर्ख है, इनको सब रस्ते रहो सबको ठीक बात बाहर करो ठीक तरह से इनको ठीक करो, क्योंकि ये तो सब मूर्ख है समझते नहीं, यू समझते नहीं कि इतने आदमी में कोई समझदार भी होगा, परंतु मूर्ख को दिखता नहीं, उनके तो अपना अंधा है ना, अब रात्रि में रात्रि दिखे उन्हें दिन में कैसे दिखे, दिन वाले आदमी तो रात में नहीं दिखते, रात वाले दिन में नहीं दिखते, रात याद नहीं रात करो भूता नाम कश्यम जागृत संयम यश्यम जागृति भूता नहीं सा निशा प्रसिद्ध हो मुने, तो दिन को वो जानते ही नहीं, दिन क्या होता है पता ही नहीं है, तो उल्लू जीत गए सब दो तीन चारी थे बेचारी क्या करे चुप हो गए, ऐसी दशा आज हो रही है, कोई अच्छा आदमी वो अच्छा दिखता ही नहीं उन्हें कोई, सब मूर्ख है, बिल्कुल ऐसा बात है, जबरदस्ती करो जो नहीं तो जबरदस्ती मर्ज खिलाओ जबरदस्ती अंडा खिलाओ, छोरिया बेचारी अच्छी अच्छी जगह साथ ब्याह हो गया अच्छे घराना के लड़के वो जबरदस्ती मदिरा पियो तो मस गाओ ऐसे दिखाओ तो मारपीट करते हैं, ये ब्याह की दशा हुई है मेरे सामने बातें हैं ये, अब क्या करे आदमी अच्छे घराने के आदमी उनके बीच में ब्याह होते छोरी को बिचारी को तंग करते हैं, और कई कई छोरियां तंग करते हैं पति को और सासू को, कि हम तो प्याज खाएंगे ही, ये बीती हुई बात बताता हूँ नाम नहीं बताता हूँ, वो कहते हैं तुम प्याज क्या खाती हो तुम नहीं, कि हम तो लाएंगे हम बनाएंगे खाएंगे घर में ही, अब सास बेचारी कहते क्या करूं मैं, ऐसे परिवार नियोजन के लिए अब नियोजन किया और बालक हो गए तीन, अब वो कहती है ले पढ़ा, सासू कहते तुम पढ़ा, अब इनको आफत कर दिए, फिर तुमने पीर जा करके ऑपरेशन करा लिया, परंतु सास ने करने नहीं दिया, तो करने नहीं दिया, अब सासू को रोजा ताना मारती है इतना पढ़ाना पड़ा, ये सब कहते तुमने आफत करी नहीं तो ठीक हो जाता नहीं सबसे ठीक से, अब उन लोगों को रात ही दिखे रात के सिवाय दिन में दिखता ही नहीं, उनको यही दिखता है यही ठीक होता है इनमें बढ़िया होता है, अब कैसे समझाओ बताओ, रात में गवाही हुए थे रात में वाले गवाही मिलेंगे, दिन वाले गवाही कैसे मिलेंगे, वो तो सब सब चुपचाप बैठे बेचारे, इस तरह की दशा भी मिल करके और सब सब बोलते सबको जबरदस्ती करो यू कर दो ये कर दो बड़ा सब ऐसा कर दो, अरे भाई थोड़ी सम्मति ले लो, कोई जानकार भी होगा, हमेशा बढ़कर जानकार कौन है? तो मूर्ख से पंचता नहीं, गर्भी दुर्वचनी तथा हठी चाह अप्रियवादी चाह परोग तक नहीं हो मने थे, तुमने कह दिया अब नहीं मानेंगे, नहीं तो हम मान देते, पर तुमने कह दिया अब नहीं मानेंगे, तुम्हारी बात ये चिन्ह है, ऐसी ऐसी दशा हो रही है। तो भाई आप लोग कृपा करो, कौलायत आए हो, आपके धर्म की रुचि है, तो उसके साथ कहता हूँ इन नशों से बचो। अंदर चल तीजी चीज की जरूरत नहीं है, थोड़ी बिहारी लेकर सब सौंफ खा ले तो पाप नहीं है, थोड़ा सुपारी एक किरचा ले ले तो पाप नहीं है, परंतु परवशता तो हो जाएगी। उनकी परवशता क्यों? पराधीन सुगने सुगना ही, अब धुए के बस में हो गए, खेती कर रहे हैं, अरे महाराज राज वर्षा हो रही है, वर्षा में अग्नि हो जाती है बूढ़ी, ये अग्नि जन्मती है शीतकाल में, तो सब लाड प्यार करते हैं, खोद खोद खिलाते हैं, इसमें जाते तेज हो जाती है, गर्मी के दिनों में बरसा हो जाती है, अग्नि बूढ़ी बेचारी अब वो चलती फूक दे सीखी से ताकत घट जाती है, अब वो नहीं रही होकर रही घर में, तो ज्यादा होका उन्हें घर की खेती, अब चावल पानी से मिलने जाए वहां से तुरंत थोड़ी थोड़ी वर्षा पड़ रही है, ठंडी हवा चल रही है, ये बेचारा धुएं पीने में आनंद आवे, त्रुट पीने में आनंद आवे, एयरबूथ पीने में योग करे क्या, मुंह में लाल पड़े, ऐसी ऐसी दशा है बेचना के कारण से, हर खोटी कर पड़ोसी जाय करे वहां से चिल लावे तम्बाकू लावे तम्बाकू जीना में, यही बात है। भेड़ चराने वाले भी चाय लगा चाय पीते, तब खुद ही पाप तो लगाते, परंतु ऐसा ही तो संग ऐसा ही प्रचार, यही बढ़िया यह बात है, अब उनके संग में तो वही चीज है, इस वास्ते तुलसी तजी कुसुमाज हो राम को नाम राम का हो भगवान का भजन कर, मैं तजी कुसुमाज कुसंग छोड़ोगे तो ठीक होगा, कुसंग से कुसंग कुरी संगत मत जाए, कुसंग का लांछन लागे रे, ये लांछन लगता इन ऐसा कुसंग जैसा होती है, ये कुसंग है, अरे गांव में आपके मदिरा है तो इसका प्रचार होगा, अन्नदाता कृपा करो अपने अपने गांवों से मदिरा की दुकानें हटाओ, जिससे लोगों बेचारे पापों से बच जाए, पराधीन से बच जाए, मदिरा और जुआ के कारण से राज्य का राज्य खत्म हो गया है, मदिरा पीने से जो राजा हुए पहले इतिहास आप देखो तो मदिरा पीने से हुआ है। युधिष्ठिर महाराज जैसे धर्मात्मा धर्मो विवर्धति युधिष्ठिर कीर्तन है न, एक जुआ खेलना व्यसन होने से क्या दशा हुई है, ये जुआ है ताश है चौपड़ है खेल है ये अच्छा दिखता है, पर ये व्यसन बहुत बुरा है, भलो भलों को महाराज बेइज्जती फजीती कर देता है, ये ऐसे मदिरा पीना अधिक है, बहुत बड़े बड़े राज्यों का खत्म कर दिया है, बड़े बड़े अच्छे आदमियों का पतन कर दिया है, अरे वो आप करो क्या दशा होगी आपकी, जाकर ख्याल करो दिलवेशों का फल क्या करो। और महाराज ने कहा कि यहाँ कबीला कबीला जन है क्षेत्र है अच्छा, इस क्षेत्र में आए हो तो पवित्र होकर के जाओ, त्रिशेष दान है ये, वैष्णों का क्या कर देना, चोरी व्यभिचार झूठ कपट बेईमानी ठगी धोखेबाजी विश्वासघात आदि करना का त्याग कर दो, कि भाई ये पाप हम नहीं करेंगे आज से ही, तो कबीला तेरा आना कोला तेरा आपका सफल हो जाएगा, धाना सफल हो जाएगा, कबीर देव जी के दर्शन सफल हो जाएंगे, सत्संग करने का सफल हो जाएगा, अरे पीछे वैसे ही चले तो गज स्नान बताया, हाथी स्नान करता है, स्नान करके फिर धूल लेकर धूल फेंकते ऊपर और धूल लग जाती है, उसको गज स्नान कहते हैं, हाथी स्नान करता है धूल और लगा लेता है, ऐसी दशा है, तीर्थ हो जाए सत्संग हो जाए फिर धूल कर्म में धूल फैले तो कर्म में धूल ही पड़ेगी और क्या होगा बताओ, तो इस बात पे कृपा करो अन्नदाता, कृपा करो मेहरबानी करो, नसबंदी हो गई उसका आप क्या करें, प्रायश्चित क्या है, प्रायश्चित धाग बैद बेटी बहू आदि को मत करने दो, ये करो, अरे मैंने ये तो सिखाते हैं फिल्म सिखाते हैं, ये तो प्रचार करती है, मैंने तो गली तू ही करा ले तू ही करा ले तू करा ले, ऐसी करती है ये, आपको होश हो तो दूसरों को मना करो कि हमने तो भोग लिया भाई अब क्या करें, ये ठीक भी हो सकता है पर ज्यादा दिन होने पर ठीक नहीं होता, तुरंत रहा तो ठीक हो जाता, नसबंदी ठीक हो जाती है, पर बच्चादानी निकाल देते बच्चादानी वो ठीक नहीं होता, वो कभी ठीक होता ही नहीं, अच्छे अच्छे घरों में ऐसी ऐसी दशा हो रही है भाई क्या करें, घर घर लागो लायनो और घर घर दाह पुकार, घर घर लागो लायनो लाड लाए लगी घर घर लागो लाड़ो घर घर दा पुकार जन हरिया घर अपनो राखे सो होशियार ऐसी आग में अपना घर रख ले वो जो ठीक है। अब सब जगह आग लगी हुई है और एक एक हुड़ा होड़ चल रहे आपके हुड़ा होड़ तो हम भी ऐसे कहे तुम भी ऐसे ही करो सबके साथ खाना पीना करो सबके साथ में ब्याह करो सबके साथ में यू करो। जाति क्या होती है? अरे बम्बुल में जाती है आमा में जाती है केला में जाती है कुत्तों में जाती है गधों में जाती है भेड़ों में जाती है बकरियों में जाती है इनकी अलग अलग जाति मनुष्य जाति है ही नहीं। क्या अकल में पत्थर पड़ गया पता नहीं क्या हो गया विचार ही नहीं करते। भेड़ा देखी है ना अरे बकरिया देखी है ना बकरी लूट की बकरी या चावल लीर आ लूट की आ काल की आ फूल लीर है कि नहीं जाती है कि नहीं। हाँ बकरी में जाते हैं पूछो काल की कहते हैं कोई फूल की कहते हैं कोई लापड़ की कहते हैं कोई चावल नहीं कहते होती है नहीं जात बकरिया में भेड़ा में जात होती है कि लम्बे लम्बे खाई है कि चलती है तो उनमें सब में जात बम्बूल में जाती नीम में देखा नीम में कई जाती और गिनती तो मैंने नहीं की है पांच सात दस तरह के नीम में नीम एक ही नीम दिखता है आपको उस नीमों में मैंने बताया मेरे साथियों को देखो ये नीम नीम नहीं मिलता है इनमें ये बत्ती ये विशेषता ये विशेषता सब वृक्षों में जाती बम्बूल होता है बम्बूल में स्त्री जाती और पुरुष जाति दो है बम्बूल होता है तीखा नहीं चलता है वो स्त्री जाति होती है यो फैलता है पुरुष जाति होता है बवण जो लंबी लंबी शूला वाला उनमें भी जाती है कुत्तों में जाती देखी नहीं बिलाती कुत्ता यो यो बंदमुख वाला लंबा कुत्ता है लामछड़ होता है गुर्जी कुत्ता होता है ये जाती है कुत्तों की सब में जुती है गायों में जुती है गायों में जाती है भेड़ों में जाती है सब में जाती है मनुष्य जाति है ही नहीं। जयराम जी जी वहां से बुद्धि बनी आपकी अब क्या बताओ आप थोड़ा सा विचार करो तो आपको पता हो जाएगी ख्याल हो जाए पर आप ख्याल ही नहीं करते अंधा हो जा रहे अंधानुकरण कर रहे आंधे संधि डांगड़ी आंधे जाते हाय दोनों टूप परशुराम क्वाल के मार आंधे की लकड़ी आंधे पकड़े आंधे चले तो वो जाएंगे वो ही जाएगा सभी ऐसे ही गुरु जी मिले ऐसे ही चेला जी मिल गए एक बात गई गुरु भी आते गुरु बना लो तुम न्याल हो जाओ या गुरु बना लिया गुरु बना लिया गुरु बना के गुरु बन गए क्या हो गया तुम्हारे दशा क्या हुई अब अभिमान हो गया ऐसा हमने गुरु बना लिया है गुरु अंध बधरी कर लेखा एक ने सुने एक नहीं देखा गुरु जी तो अंधे ऐसे भाला गुरु जी को तो दिखता नहीं गुरु सुन वो सुनता नहीं वो तो अंधा वो बहरा दोनों डूबा काल में काल के ऊपर माए काल के ऊपर डूबा दोनों ही दोनों डूबा पर बैठ पत्थर की नाव पत्थर की नौका पर बैठ तिरेगा गुरु वही है ज्यादा पैसा लाओ ऐसे क्या वेट करो और सुविधा जो सुविधा है हमने सुना दिया चेला बन गया मैंने सुना दिया राम राम सुना दिया सब तुम चेला हो गए हमारे लोग बहुत ठीक है चेला कर दिया अब गुरु जी बन गए कितनों का पाप सिर पर ले गया उद्धार तो करते सके नहीं गुरु वो बहु वो लोग शिष्य वित्ता पहारेगा दुर्भाष गुरु लोग शिष्य वित्ता पहारेगा शिष्य के धन को लेने वाले गुरु तो घना ही मिलेगा पर हृदय का ताप दूर करने वाले गुरु बहुत दुर्लभ मिलेगा। असली वही गुरु है जो हृदय की चिंता शोक भय उद्वेग हलचल इसको बचा दे वो गुरु गुरु है। अरे धन ले ले तो कूद फूक दिया चेला हो गया तुम अरे फिर अभिमान हो जाएगा हमने गुरु बना लिया है। राम राम यह प्रवचन परम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा 7 नवंबर 1995 राम यह प्रवचन परम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा 7 नवंबर 1995 को रात्रि 8 बजे कोलायत में हुआ। राम